Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında hep beraberiz. Anneler, babalar, çocuklar üzerine sohbetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta biraz bebeği benimseme konusunda durmuştuk. Ve bu hafta da doğumdan çeşitli sorunları olan bebeklerin benimsenmesine üzerinde biraz durmaktan bahsedeceğimizi söylemiştik. Belki bir benimseme konusuna tekrar girsek mi diye düşünüyorum yani. Yani benimsemenin belki ne olduğunu hatırlatalım. Evet. Yani, programı... Sen bu konuda daha şeysin. Biraz yani, bir de tabii bu radyo programlarını hani biz de öyle dinliyoruz ya. Hani ortasından, başından, sonundan ya da bunlar kim, ne hakkında konuşuyorlar filan bir takım şeyler oluyor. Ya da ya baydı, uzattı gibi şeyler. O açıdan hani Güzel Günler programında... ki sohbetlerin o hale gelmemesini biz uğraşsak bile bazen öyle kulağa geliyor olabilir. Tabii. Zaman zaman hani programı baştan sona dinleyenler için tekrar ya da aynı şeyi tekrar tekrar söyleme gibi gelebilecek şeyleri yapmamızı bağışlayın ama aradan girenleri kulağını programda tutmak için bu tür tekrarlara da bence ihtiyaç oluyor. Benimseme aslında bu İngilizce deyimlerde hani kitaplarda filan parental bonding diye geçen daha ziyade anne babanın çocukla ilgili, bebekle ilgili duyguları ve bebekle ilişkilerinin gelişip pekişmesi. Buna benimseme ismini geçen hafta aslında bu programda bir çeşit uydurduk. Belki teknik olarak çok da uymayabilir ama benim hoşuma gitti. Ben benimseme bence demiştim. Çok uygun. Değil mi? Yani başka bir kelime bulamıyorum ben. Evet. Hani birebir Türkçe tercümesi değil. Bebeğin benimsenmesi nedir deyince bebeğin bize ait olduğu hissini çok derinden duymak aynı zamanda. Yani tabii ki bebek bize ait yani onun bir tartışması yok. Karnında 9 ay 10 gün taşımış bir kadını bu bebek benim mi değil mi sorusunu tabii ki sormuyor. Ama bir yabancılamama, kendine yakın bulma, kendinden görme ile ilgili süreçte geçen hafta özellikle değindiğimiz şeylerden birisi bebeğin benzerlikleriydi bize. Hı hı. Yani simasının benzerliği, yüzünün, saç renginin, kaşının, gözünün, bakışının, duruşunun neyse böyle yatıyor yani genelde duruşunda pek bir özellik yok. Konuştuğumuz bebek birkaç günlük, birkaç haftalık en fazla bebekler hakkında şu anda en azından onu konuşuyoruz. Genelde bu benimsememizi kolaylaştıran bir şey diye konuşmuştuk. Evet. Hatta çevreden de ipucu geldiğinde aynı işte annesi falan. Aslında benzemese bile ne annesi, annesi maymuna benzemiyor yani. Güzel bir kadın falan diyorsun yani. Ama onun öyle bir şey, o kinship, o yakınlık, o akrabalık hissini bütün dayılar, anneanneler, babaanneler, dedeler herkes hissediyor. Ondan sonra da oradan dedik ki peki bu hissi vermediğinde yani bir fiziki engel sebebiyle vermediğinde örneğin bir yüz anomalisi, bir deformite olduğunda çocukta bir rahatsızlık sonucu böyle bir şey olduğunda bu ne oluyor? Bir de tabii şunu da bahsetmiştik. Hamilelikte insanların gözünde, aklında bir bebek imajı genellikle oluyor ve bu bebek imajı tabii ki en mükemmel olacağı düşünülerek oluyor. Ve doğumda tabii farklı bir bebek. Bir dünyalar güzeli. Çok farklı bir bebek de doğabiliyor. O tabii en basiti belki ama senin de dediğin gibi yüz sorunları olan bebekler. Mesela çok direkt olduğu için çünkü yüz... Başka bir sürü tabii sorun var değil mi? Yani, kör olmak. Tabii ya da doğumdan itibaren ne bileyim havale geçirmek bile, havale geçiren bebek yani sorunlu bir bebek sahibi olmak bile, sorun sahibi olmak bile insanların benimsemesini belki zorlaştırıyor. Sorun bir de tabii aslında havale iyi bir örnek bence. Yani yeni doğan havaleleri çok sık oluyor değil mi? Yani nadir olan bir şey değil yani. Tabii yani... oldukça sık görülen sorunlar. Yoğun bakıma götürülmesi gereken çeşitli sebeplerle erken bebekler. Erken doğan bebekler. Mesela. bütün bunlar aslında o bağlanma, benimseme sürecini olumsuz etkileyebiliyorlar. Yani bir de orada tabii benimsemeni, bağlanma dedin sen. Bağlanma bebeği. Bağlanma da çocuk tarafı, çocuğun, yani anne baba çocuğu benimsiyorsa çocuk da anne babaya bağlanıyor. Yani bu iki karşılıklı süreç. Bunlar birbirini de doğuruyor. Yani bir bebek, demin mesela kör bebekten bahsettim. Tabii kör bebeğin kör olduğunu ilk bakışta pek çok kişi anlamayabilir. Ama kör bebek sana bakmıyor. Gözünün içine gözünü diktiğinde gözleriyle sana bakmıyor. Çünkü görmüyor ve yanıt vermiyor. O yüzden burada çocukla ilişkiyi kesintiye uğratan, yani çocuk ve anne baba arasındaki ilişkiyi kesintiye uğratan her şey, yoğun bakıma gitmek, ağır hasta olmak, kendinde olmamak, çok prematüre olmak. Çocuğun ememesi bile bazen insanlarda bu aşamada zorluklarla karşılaşmalarının neden oluyor. Neden tam olarak sence? Biraz herhalde anneyi reddediyor hissi oluyor olabilir. Başarı başarısızlık duygularıyla ilgili bence. Bilmiyorum. Tabii yine bu konuda belki sen başka yorumlarda da bulunursun ama. Ya herhalde öyle. Ama tabii emzirmeyi bugün umarım vaktimiz yetecek. Emzirmeye geçeceğiz. Aslında emzirme evet içgüdüsel bir şey ama çok yönlendirilmesi gerekebilir insanların ve bilgi sahibi olmaları ve bir miktar emzirme tekniğini bilmelerinde yarar var. Yani her zaman da hatta çoğu zaman bu dediğim gibi bebeğin veya annenin yetersizliği olarak kabul edilse de aslında tamamen bambaşka nedenlerle olabiliyor. Tüm bu nedenler aslında evet biraz benimsemeyi zorlaştırıyor. Aslında gelişimsel sorunlar da bir de zorluk benzer. Çıkaran bebekleri benimsemekte daha çok zorlanıyoruz. Çünkü baştan beri hep mükemmele kendimizi koşutluyoruz. Yani geçen haftalarda Kılıç Bey'in programımıza konuk olmuştu. Kılıç Aydın, Profesör Doktor Kılıç Aydın'la kadın doğum uzmanımız. Bu konuda o da bir yorumda bulunmuştu. Yani özellikle Kürt düşüklerle ilgili bir yorumda bulunmuştu. Yani her zaman işlerin yolunda gideceğini de düşünmemek lazım. Zaman zaman dua gereği bizim de başımıza kötü şeyler geliyor. Buna hazırlıklı olmak aslında. Kazalar hayatın bir parçası. Tabii yani ona hazırlıklı olmadığımız zaman tabii en ufak bir aksilik bize çok büyük bir aksilik gibi geliyor. Çökertiyor aslında. Bu günlük hayatta da öyle değil mi? Yani atıyorum şeye, açık havada bir konser biletin var. Ama ve zar zor almışsın aylar öncesinden ve gittiğinde birden şakır şakır bilet şey yağıyor, yağmur yağıyor. Yahut bizim geçen yıl başımıza geldiği gibi yanımızda ki 40 yılda bir Sezen Aksu konserine, daha doğrusu 40 yılda hayatımızda ikinci defa galiba. Birinde de öyle bir mecburi bir şeydi galiba. Gidelim diye hazırlanıp kapıdan çocuğunuz 8 yaşından küçük diye döndürüldüğümüzü. Evet. Hatırlasana. Ama biz bilmiyorum. Sonra gidip kafaları çekmiştik. Yani. Çok da yıkılmamak lazım böyle ufak tefek şeylerde herhalde. Çok tabii büyük sorunlar yani olduğunu. Konser kapısından dönmek kadar basit değil. Yani hafiflediğimiz düşünülmesin ama. Yok ama hayatı hem çocuğa hem kendimize kolaylaştırmak açısından ve işte doğal süreçlerin, benimseme sürecinin kolay işlemesi açısından aksaklıklara hazırlıklı olmak bence anne babaların çocuklara her zaman söylüyorum verebileceği en büyük hediyelerden birisi. Doğru. Esneklik yani bir parça aslında. Evet. Peki bunun için hamilelik öncesinde ki hazırlık ne olabilir sence? Yani nasıl bir bu, yani çünkü bu sadece bebeğimizle ilgili bir hazırlık değil. Bu dünyaya bakış açımızla ilgili bir şey. Yani dünyaya bakış açında pürüzlere, beklediğimizden farklı şeylerle karşılaşmaya hazır olmak. Yani herhalde yaşam felsefesi tabii yani. Yaşam felsefesi ve o zorluklarla karşılaştığımızda da bir desteğimiz olduğunu biliyor olmak, öyle bir güvende hissetmek de insanı rahatlatan bir şey. Yani bilemiyorum, örnek olarak diyelim ki iyi bir hastane ortamında ya da işte çocuğumuz erken doğacaksa yeni doğan yoğun bakım ünitesi iyi olarak bildiğimiz bir yerde doğum yapacağımızı bilmek en azından rahatlatan bir şey. O nedenle insanlar evde doğum yapmıyorlar. Yani sigortalar iş, yani. Biraz evet hani kullanmak istemediğimiz imkanlar. Yani o imkanımız olsun ama inşallah kullanmamız gerekmez diye düşündüğümüz birçok şey var. Yani hani yangın söndürücü bulundurmak gibi. Hı hı. Yangın olasılığına karşı. Bu aslında bu benimsemeyle ilgili konuşurken bu gelişimsel sorunlarda otizm gibi bu göze annenin gözüne bakmama gibi konularda hı hı. acaba benimsemeyi engelliyor mu o yaştan itibaren? Yani şöyle tabii göz teması yani çok temel ilişki tarzlarımızdan birisi, buna ayrı bir program bile ayırmayı düşünebiliriz ama bebeğin bakışı birkaç günlükten itibaren bayağı bir şekillenmeye başlıyor. Sadece o bakışların süresi çok kısa. Neye baktığını bazen anlamak zor oluyor. Biraz hafif buğulu oluyor ya ilk zaten ilk, evet, ilk 1-2 ay boyunca yakalamak. 6 haftadan şey. İtibaren aslında anne ile çocuk arasındaki bakışmalar bayağı bir şekillenmeye başlıyor. Ve gelişimi bozan özellikle duygusal gelişim üzerinde olumsuz etkisi olan otizm gibi sorunlarda anne çocuk arasındaki o bakışma bir türlü tam olmuyor. Pek çok anneden duyduğum şey bu, aynı zamanda sadece araştırmalar değil. Yani hele birkaç çocuk yetiştirmiş bir annenin bir gelişim bozukluğu olan çocuğunda ya bakışlarında bir farklılık hissediyordum. Öyle ikiz bir anneden bir örnek, ikiz çocuğu olan bir anne bir bebeğinin doğumdan itibaren kendisine çok daha farklı baktığını söylemişti. Ben doğru olduğunu kesin kabul edebilirim yani. Evet, yani her ne kadar bu tip gelişimsel sorunlar daha ileride başlıyor gibi düşünülse de belki herhalde bir farklılık oluyor. Belki o normal süreç içinde anormalden ayırt edilmekte zorluk çekiliyor o dönemde. Evet, yani çok çeşitli sebeplerle tabii çocukların bakışları, yani her bakış problemi bir otizm tabii, değil tabii. Ama diğer yandan bence göz teması ileride duygusal alışveriş, dikkat, hı hı. Yani görsel dikkat özellikle ve insan ilişkileriyle ilgili yakınlık, uzaklık, mesafelilik, sıcaklık gibi hususlarda galiba ipucu oluyor. Bu konuda aslında çok çalışma var. Bunu kesin daha ayrıntılı konuşmamız evet, yani gerekecek. Otizm, erken yaştaki gelişim problemleri konusuna geldiğimizde belki 1-2 ay içerisinde buna kesin dönmemiz gerekecek. Hı hı. Ama yani benimsemeyle bakışın arasındaki ilişkiyi düşündüğünde gerçekten bana baktığın zaman ben seni, benle ilgilendiğini düşünüyorum. Yani ben sana bakıyorum ve sen benden bakışlarını kaçırıyorsun. O zaman hani bu benimle ilgilenmek istemiyordu yani. İkimizin arasında düşün. Yani benim ben sana baktığım için sen bana bakarsan, ben sana baktığımda senden bakışlarıma karşılık alırsam seninle daha çok ilgilenmek. Öyle mi oluyor? Bu radyo stüdyosunda devamlı karşılıklı da bakıyoruz aslında. Hazır gözlerden söz etmişken belki ilk müzik arası için senin parçan alakalı. Evet. Çok denk düşürdük ama nasıl değil mi? hiç fark etmemiştim. Evet, Guess Who's on These Eyes. Accept. pretend. The hurting's on me, yeah. And I will never be free, no, no, no. You took the vow with me, yeah. You spoke. ...94.9 Açık Radyo'da... ...Güzel Günler programındayız. Guess Who'dan These Eyes. Bugün senin müziklerin değil mi? Evet. Ele geçirdim müzik. Benim hegemonyam kalktı. Böyle modası geçmiş parçaları dinlemekten. Hoş bu da çok yeni bir şey. Guess evet. Who... ...yılların eskitemediği şarkı gruplarından. Peki benimseme de... ...bakışların... ...bebekle anne arasındaki bakışmanın öneminden... Yani karşılıklı birbirini besleyen bir ilişki olduğunda bir ilişki oluyor. Tek taraflı bir ilişki tabii. Olamıyor. Hı-hı. Ama bu ilişkiyi pekiştirmenin yolları, yani yeni çocuk sahibi olanlara ne öneriyoruz? Aslında bazı hastanelerin yaptıkları bir takım yöntemler var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı hastanelerin demek istiyorsun. Ama yani burada da uygulanabilecek tabii şeyler. Tabii canım, hiç yani çok Amerikalıların da zor değil aslında. Bir numarası yani, yani ne kadar küçük olursa olsun bebek, eğer annenin kucağında tutabileceği düşünülüyorsa, onu yoğun bakımda dahi olsa, o koşullarda anneye ilk dönemden itibaren vermekte yarar var. Birincisi bu, anneyle teması sağlayabilmek, sakin ve güvenli bir ortamda. Yani hem bebeğin güvende olduğunu hissedebileceği bir ortamda annenin, hem de çok gürültülü, koşuşturmacalı olmayan sakin bir köşede. Tabii bu sorunla ilgili anneye babaya bilgi verilmesi de herhalde. Yani sorunun geleceği ile ilgili bilgi verilmesi. Ve sonuç önerilerinde bulunulması herhalde insanları rahatlatıyor. Yine pek çok bebekte bu sorunlu olsun veya olmasın, emzirme çok insanları bebekleriyle bir arada tutan, zaman geçirmeleri ve bebeklerini tanımalarına yardımcı olan bir süreç. Emzirme süresi. Onlar herhalde rahatlatıyor ama... Baş başa olan zaman dilimi çok önemli herhalde. Tabii bebeği tanımaya çalıştığınız zaman ister istemez... Sağdan soldan müdahaleler den bir parça evet. Uzak olarak değil mi? Evet, bayağı evet. İşlere burnunu sokmaya hevesli insan çok oluyor aslında. Evet ama... İyi niyetle tabii ki. İyi yani. Niyetle evet. Şu unwanted advice ama hani iyi niyetli olan... Çok vardır ya bizde, aman ayağa üşümüş çorap giydirin falan. Aslında çok iyi niyetli ama. Yani bırak da biz karar verelim, hatırlıyor musun? Şeyde biz İdil yani 4 aylık değil de 5-6 haftaydı. Ben onu hani kucağımda şeyle gezdiriyordum ya. O zaman Türkiye'de çok kangurular falan çok da yaygın değildi. Şey olmuştu. Sağdan sola işte kemikleri bir şey olur, eğrilecek. Hani biz doktoruz diye de adamlar hani siz tabii yavrum çok iyi bilirsiniz ama filan yine de söylemeden de edemiyorum çünkü içimde kalıyor yani. Ama öyle bir yanımız var. Yani yolda giderken senin yanındaki çocuğun önündeki düğmesini ilikleyenler. Yani bir müdahalecilik konusunda yani sınırları gevşek toplumlar diyelim buna. Bu bir yandan bizi hani o başkalarına sıcak gibi gözüküyor. Yani sıcaklık aslında tabii ama yakıcı bir sıcaklık da olabiliyor bazen. Sıcak gibi gözüken o mesafesizlik tam tersi de işte hani işte bu Amerikalılar ya da bu İngilizler de çok soğuk oluyorlar. Hani yolda adam düşse ilgilenmez falan tipi. Peki yüz... Genellemeler yaptım yine kusura bakma. Yüz deformiteleriyle ilgili de sorunlar oluyor aslında. Özellikle yarık damak, yarık dudak aslında bunlar tamir edilebilecek şeyler. Hı hı. Genellikle. Çok hızlı, çok da iyi onarabiliyorlar. Evet. Yani plastik cerrahlar. Giderek daha da bu teknikler ilerledi. Tabii ilk dönemde o yine görünüş itibariyle annenin bebeğe ısınması zor olabiliyor ve bebeğin bir takım sorunları da olabiliyor. Bir de mesela yarık damak ve dudak yani bu kraniofasyal tipte anomali deniyor buna genellikle. Nöroşirjenler, kulak burun boğazcılar, plastik cerrahlar, çocuk cerrahları onların uğraştığı ortak bir alan bu. En başta bir kere emmeyi neredeyse imkansızlaştırıyor. Benim aslında imkansızlaştırmıyor. Aslında emmek emmeleri tavsiye ediliyor özel tekniklerle. Onların çok yani yoğun bir şekilde aslında ağızlarına memeyi alıp dolu dolu alıp damağı o yarık damak kısmını kapattıkları hatta beslenmelerine yarar, yani beslenmelerine pozitif etkisi olduğunu biliyoruz ama tabii o muhakkak yani bu işi bilen birisi tarafından yönlendirilmeli. Emzirme konusunda aslında ülkemizde çok fazla destek grupları yok. Daha doğrusu hemen hiç yok. Yani çok kişi emziriyor aslında. Yani emziren insan sayısı çok fazla ama bizde biraz bu gönüllülük işi çok yaygın olmadığı için. Gönüllü yardımcılık vesaire gibi şeyler. Evet yani hani şimdi internet nedeniyle belki biraz yavaş yavaş ülkemize de yaygınlaşacak ama pek çok ülkede destek grupları ve işte bu konuda çok tecrübeli insanlar var ve onlarla sıkıntıya düştüğünüz anda destek alabiliyorsunuz. Evet, emziremiyorum. Emzirmesini bana öğretecek adam var mı diye. İşte mahalle bazında aslında mahalle bazında örgütlenmiş durumda. Laleş League International özellikle emzirmeyle ilgili. Ve onlar çok güzel bir örgütlenmeleri var. Merkezi aradığınızda olduğunuz mahalle içinde en yakın yani size en yakın ulaşabileceğiniz Laleş International League işte Laleş League International onların konsültanının size numarasını falan veriyorlar. Bir mahalledeki bir komşu hanım olabiliyor yani. Öyle evet. Değil mi? Evet. Keşke böyle bir şey bizde de olabilse. Bir de bu şu süt anne lafı vardır. Hani annesi emzirememiş de filan mahalledeki bir başka yani ne bileyim sütü bol bir hanım oluyor bu herhalde. Evet. Onun çocuğuyla birlikte emzirilmiş oluyorsun ve o çocukla da süt kardeşi oluyorsun. Aslında şimdi o öyle konu biraz konu daha gündeme gelmeye başladı. Çünkü yani süt özellikle bankaları, sütü bol hanımlar var mı? Yani böyle hani birkaç çocuğa hizmet verebilen. Kendi çocuğunu emziremeyen ya da bir şekilde sütü olan, onu kullanamayan, atmak durumunda olan insanlar olabiliyor. Peki iki çocuğa yetişebilir mi bir anne? İkizlerde nasıl oluyor? Onları konuşuruz. Onlara gireceğiz tamam. Çok... Bu emzirme konusu bir türlü gelmiyor yani. Hayır girelim ama bir şu benimsemeyi bitirelim diye diyorum ama şu konusu açılmışken söyleyeyim. Süt bankaları bu ara popüler. Özellikle işte sterilizasyon işte tekniklerinin gelişmesiyle başka bir anneden geçebilecek olan mikropların da önlenmesiyle giderek özellikle yoğun bakım ünitelerinde popüler hale gelmeye başladı ve çok anne da güzel sütü, tabii. Paketlenmiş anne sütü yani. Aynen büyükler öyle. Büyükler içebilir evet. mi? Pardon, kötü bir espri ama belki radyo için. Ben hatırlıyorum, bu anne sütüyle yapılmış bir kurabiye hikayen vardı senin. Evet. Ama yine... Onu da emzirme konusundan. Yok, hayır, anlamadım. Hiç anlatmayacaksın. Peki. Yani biz yapmadık, birisi yapmış. Türkiye'de değil. Ve başka bir yerde. Bizde böyle riskler yok. Olmaz. Peki, benimseme meselesine gelirsek aslında gerçekten yüz deformitesi fiziki olarak bir engel de oluşturabiliyor. Bir başka hususta yine örneğin Down sendromlu bir çocuk veya ne bileyim beklediğimizden farklı bir çocuk olduğunda, yani o sırada anneye çirkin gözüken, işte tıpkı babaannesi falan mesela diyorlar ya bazen insanlar, ya da işte tıpkı bilmem nesine benzemiş. Yani bırak şeyi, yani çocuğun yüzünde onun yüzünün normal gelişimini engellemiş bir problem olmasını, bizim hoşumuza gitmeyen bir benzerlik ve çağrışım varsa bile benimsemeyi bazen zorlaştırabiliyor. Yani güzel bir çocuk değil diye ya da yüzünde işte ne bileyim ben var, sivilceleri var, hemanjiyon var mesela, bu tabii, kırmızı lekeler konusu pek çok kişiyi ürkütebiliyor yani. Tabii. Yani bütün bunlar zorlaştırıyor belki ama bu benimseme işinin de hemen çocuğu görür görmez ilk dakika içinde olacağını zaten beklemiyoruz. Daha önce bir takım işte teoriler vardı. Belki sen bu konuda bilmiyorum, bilgin var mı bilmiyorum ama hani ilk 12 saat içinde oldu olmadı olmadı, onun için ilk hemen işte anne bebek bir araya gelsin. Yani o hemen kadar hemen ısının da... bakayım falan. Evet. Ondan biraz uzaklaşılmaya başladı, evet, o aslında. Birazcık herhalde daha bir fanatizm var orada, yani hemen olması bekleniyor ve süper anne performansları oluyor ya, bir de böyle süper bir anne performansı bekleniyor bazen insanlardan. Hemen çocuğunu benimseyecek, hemen başlayacak hemen emzirecek, evet, mükemmel her şey. Ve ayağa o beklenti kalkacak. Yüksekliği annenin performansını tabii daha da zorlayabiliyor. Özellikle bazı anneler daha çok etkileniyor bunlar olumsuz olarak. Demek ki benimseme şeyinde de, yani işte biz diyoruz işte çocuğun tipi şöyleyse, işte bir farklılığı varsa annelerden tepki olur, şu bu, yani benimseme gecikebilir ama tabii bu genellikle olmuyor. Yani pek çok anne, yani bu benim çocuğum deyip fazla da o kadar inceleyip sık dokumadan işe dalıyor. Yine bu yani deminki yaşam felsefesiyle ilgili hem şey. Hem öyle var. Hem de bir yandan yani tabii onun çok büyük etkisi var ama yani hormonal bir etkisi etki de var değil mi? Yine oksitosin herhalde. Yani o, özellikle şu anda en çok bilinen oksitosin. Ama birçok başka tek bir maddeye bağlı olduğunu sanmıyorum ama bu eski programlarımızı dinlemiş olanlar hatırlayabilir. Şu hamile çocuk doğurmuş olmayan ya da hamilelik dönemi falan geçirmemiş bir takım deney farelerine oksitosin adı verilen, hamilelikte normalde hamileliğin son döneminde ve anneliğin ilk başında çok salgılanan bir peptidi verdiğinde, hormon etkisi gösteren bir peptit bu, intrakranial olarak enjekte ediyorsun doğrudan beynine deney faresinin ve bu bekar fare diyelim, bekar ya da bakire fare gidip sağda solda başkasının çocuklarına annelik yapmaya, onlara boş memelerini emzirmeye, boş memeleriyle emzirmeye, onları yalayıp temizlemeye başlıyor. Yani kendine ait olmayan bir bebeği bile, bebek fareyi bile benimsetecek kadar güçlü bir biyolojik etki en azından hayvanlar düzeyinde var. Biz insan hayvanlar düzeyinde de bu etkileri bence yatsımamak faydalı. Babalarda bonding nasıl, yani babaların benimsemesi nasıl oluyor? Yani bizde bir kere o dediğin hormondan yok. Kalmadı. Babalarda çok daha kültürel etkenler, yani kültürel derken çevresel etkenlerle ve babanın kişilik özellikleriyle çok ilgisi var. Kültürel ve çevresel etkenler babalık rolümüzle ilgili. Yani mesela babanın öyle çok da hani benimseyen ama benimsediğini de belli eden birisi olması pek beklenmiyor. Hani böyle fazla açık etmemek. Yani sonra tepene çıkarlar kadınlar ve çocuklar falan gibi böyle bir yargının hakim olduğu bir, yani düşünsene toplumda asık suratlılık ve çatık kaşlılığın yaygın olduğu bir toplumda yaşadığımızı düşünürsen, bir kere hani böyle donuk donuk bakan ya da duygularını belli etmeyen suratı olan bir insana bir kere bebek fazla zaten reaksiyon vermiyor. Hı hı. Aman ne güzel bakıyor bu adam bana ya da ne güzel gülüyor diye düşünmediği için bebek de fazla yüz vermiyor o tür bir babaya. Zaten bebeğin yüz vermesi için gülen bir gülen bir surat lazım. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden asık suratlı bir baba bayağı bir şansını kaybediyor. Çünkü asık surat olmaktan öte, asık surat yüz kaslarının çok az kullanıldığı bir hal. Yani böyle bir donukluk oradaki kastettiğim benim. Ya mesela kızgın kaşlarını çatmış, böyle gözlerini açmış birisi enteresan gelebilir, hı-hı, bir bebeğe. Ama yani genellikle gördüğümüz gibi sokakta şimdi şurada çıkalım yürüyelim, gayet böyle somurtkan suratlar bebekler için cazip değil. O yüzden ilgilenmiyorlar. Erkeklerin diyelim genel özelliği, yani genelleme yaparsak yine açıkçası kendisiyle ilgilenmeyeni biraz reddetme eğilimi var. Ve bir tarz olarak diyelim. Herkes için tabii geçerli değil. Babalarda da kendilerine yüz vermeyen çocuğa zaten pek yakınlaşmama gibi bir şey de var. Belki bu annede de olabilir ama anne o biyolojik açıdan en azından o yönde bir donanımı olduğu için. Cinsiyet farkı var mı acaba? Çocuğun cinsiyetinin bu konuda etkisi var mı? Özellikle geçen hafta bir şey okudum. Onu not ederek yanımda getirmeyi unuttum ama mesela bu Okyanusya yerlileriyle yapılmış çok fazla antropolojik çalışma var ya, nedense gelip hani bizimle falan yapmıyorlar. Yeterince ilginç değiliz ya da yeterince ilkel bulunmuyoruz belki. ama Okyanusya yerlileri bu üzerindeki Polinezya'da galiba yapılmış çalışmalarda erkek rolünün yani erkek ataerkil diyelim toplum modeline uyan toplumlarda erkek çocuklara yönelik babanın daha ilgili olduğu ama bu ilginin doğrudan çocuğa gösterilen, hani doğrudan ona gösterilen bir ilgiden ziyade onun yaşam şartlarını daha iyileştirme, hı hı, erkek çocuk doğurmuş anneyi daha rahat ettirme, ona daha çok imkan sağlama şeklinde doğduğu, yani doğrudan doğruya çocukla baba arasındaki bağlanma ve benimseme ilişkisine pek fazla etkisi olmadığı şeklinde. Bir müzik arası vereceğim ben. Tamam. 10,000 Maniacs'ten Can't Ignore the Train. Thank you. 10,000 Maniacs'ten Can't Ignore the Train adlı şarkıyı dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındayız. Tam kız erkek çocukların benimsenmesi konusunda kalmıştık. Peki ben aslında şöyle soruyu... Hiç pardon, sen soru soracaksın ama biz hiç e-mail falan onlardan bahsetmedik bugün. Bahset o zaman. Tamam. Bize ulaşmak ya da görüşlerinizi iletmek istiyorsanız birkaç yol var. Birisi doktor doktor doktor et işareti güzelgunler.com. Bu mail bazen bir acayiplik oluyor. Belki hani buraya yollayıp da bir cevap alamadıysanız şimdiye kadar iki yani bir yankiyazgan et işareti turk.net'e yazabilirsiniz veya şöyle seninki nasıldı? Benimki office@suleyazgan.com. Com. Com. Yani e-mail adreslerimiz doktor@güzelgunler.com, yankiyazgan@turk.net ve office@suleyazgan.com. Evet. Evet, bu işte böyle bitti. Aslında biraz evvelki soruyu sorarken acaba kız çocukları tercih mi ediyor babalar diye bir ön yargıyla sordum ama sen tam tersini söyledin. Yani Polinezya yerlileri en azından yani ama şimdi şeye baktığın zaman mesela bir erkek çocuğu sahibi olana kadar 9 kız sahibi olmuş pek çok insan var. Yani bunu hani biz şey diye düşünüyoruz, böyle daha bir Türkiye'deki kırsal kesimde efendim erkekler İşte ucuz iş gücü kendi çocukları mümkün olduğu çoğaltmak gibi buna ekonomik açıklamalarda olmakla birlikte yani türün devamlılığını sağlamak açısından erkek üzerinden devam eden toplumlarda yani ataerkil toplumda tür erkek üzerinden devam ettiği varsayımı ya da ilkesi diyelim olduğunda türünün devamlılığı için bir erkek yapmaya çalışan birçok insan var. Yani erkek çocuk sahibi olmaya. Bu doğrudan doğruya duygularına yansıyor mu? Bilmiyorum. Çok değişkenleri olan bir şey. Ama mesela şeye baktığın zaman, mesela atasözlerine, şu kızını dövmeyen dizini döver. Yani buradan 100 çeşit anlam çıkabilir. Hani kızlar dövülür, oğlanlar dövülmez falan. Ya da kızlar daha çok dövülecek ve sonradan hani dövülmezse pişman olacak şeyler de yapıyorlar. Oğlanlarınkini önemsemeyebiliriz. Ya da sadece kafi olsun diye kız diz filan o da olabilir. Yani. ama kızların önemsiz olduğu yani ne bileyim yani Hindistan'da deniyor ya işte Hindistan'da işte kız çocuklar ya da Çin'de arzulanmıyor hatta bir kısmı yok edilebiliyorlar ya da Arap ülkelerinde bazı. Türkiye'de tabii kadınların toplumsal rolü ayrı bir şey ama kız çocukların o kadar kıymetsiz olduğunu ben de düşünmüyorum. Pek çok baba için de, anne için de kız çocukların ne bileyim yerini hissediyorsunuz. Ben bireysel ilişkilerde gördüğüm hastalarımda, başka insanlarda kızlarıyla oğulları arasında çok ayırt eden insanlara pek rastlamıyorum açıkçası. Yani tabii bir cinsten eğer birkaç tane çocuğu varsa insan diğer cinse daha çok özeniyor. Yani hiç kızı olmayan, 4 tane oğlu olan bir ailede yani bir... artık gelinlerimize kızımız diyeceğiz. Ama ya. Yani yine de hani keşke bir tane de kızımız olsaydı diye düşünebiliyor insanlar. O da apayrı bir şey aslında. Yani çok aynı cinsten birkaç çocuk sahibi olmak da ilginç bir şey. Bütün bir mitolojide de şeyde mesela Kral Lear'ın 3 kızı var. Ve bütün olay o kızlar, damatlar. Aslında Shakespeare okumak ya da işte daha eski mitoloji okumak bile bu aile ilişkilerinin anne baba oğul kız damat gelin vesaire ilişkilerinin çok da değişmediğini yani birkaç bin yıllık bir tarih içinde en azından çok da değişmediğini çok da farklılaşmadığını gösteriyor. Bu bir yandan yani çevresel etkenlerden nispeten muaf bir sistemin çevresel derken kültürel etkilerden nispeten muaf bir sistemin de işlediğine dair bir dolaylı delil de sayılabilir. Yani benimseme. Evet. Sen beni benimsedin mi? Benimsemeyi. Karı kocanın arasındaki benimsemeyi. Evet yani anne bu arada bu dönem özellikle ilk doğum sonrası ilk birkaç hafta bebeğe hep yoğunlaşılan bir dönem. O dönemde en büyük sorunlardan birisi anne babanın bebek üzerine yoğunlaşması sırasında, onu tanımaya çalışması sırasında aralarında bir uzaklaşma olması ya da böyle bir risk var. Pek çok insandan okuduğumuz kitaplardan bunu görüyoruz, özellikle anne babalar için yazılmış kitaplardan her zaman. Aman buna şey olun. Hani, dikkatli olun. Dikkat edin. Böyle bir şey olabilir. Birbirinize de zaman ayırın. Yani bebekle, evet, bebeği benimsemek için çaba gösteriyorsunuz. Ona preoküpe oluyorsunuz ama anne baba, yani eşinize de biraz zaman ayırın. Ve ona da dışarıda kalmış hissi uyandırmayın onda da. Diye öneriliyor. Yani bu belki demin dediğimiz babanın bebeği benimseme süreci için de önemli. Yani baba kendini dışlatan bir bebeği çok benimseyici davranmayabilir. Yani bütün bunlar aslında çok bilinçli olmuyor. Yani pek çok kişi dinlerken canım bir baba çocuğunu nasıl benimsemeci davranabilir? Yani bunu hani bunu benimsemeyeyim, bunu benimseyeyim diye yaptığımız şeyler değil. Hı-hı. Yani büyük bir bölümü tam tersi niyet ettiğimiz halde yaptığımız ya da ortaya koyduğumuz davranış aslında niyet ve arzumuzdan, hatta ne yaptığımızı düşündüğümüzden farklı şeyler yapıyor olabiliyoruz. O yüzden bebekle ilişkisinde babaların bazen anneyle olan sıkıntı sebebiyle, annenin kendilerini terk edip bebeğe kaçması sebebiyle anneye yapacakları tepkiyi bazen bebeğe karşı koyabildiklerini, ona uzak durarak, ona soğuk durarak davranabildiklerini görüyoruz. Bu yani doğumdan önceki, hamilelikten önceki ilişkiyle de çok paralellikleri var. O dönemde yani o bebek hangi şartların ürünü, nasıl bir sürecin sonunda bu insanlar anne baba oldular. Anne babalar ne kadar hazırlandılar, ne kadar kendi iradeleriyle karar verdiler. Yani şöyle düşün, annenin babaya empoze ettiği bir bebek diye düşün. Yani hani işte evliliği sürdürmek için doğurulan çocuklar var. Pek çok hani bir çocukları olsa bunlar idare edebilirler aslında. Birbirleriyle şimdi pek anlaşamıyorlar ama birçok insan ve entelektüel ya da sosyoekonomik düzeyi düşük ya da yüksek pek çok insan bunu bu şekilde de yapabiliyor. O yüzden hani bir bebekle anne babanın ilişkisini sadece aslında o andan bağımsız birçok belirleyici var. Bütün bunlara rağmen bence doğum sonrasındaki günler ondan önceki olumsuz havayı değiştirebilecek derecede güçlü duygular taşıyabiliyor. O yüzden demin senin dediğin annenin bebekle baş başa zaman geçirmesine, ben babanın da zaman geçirmesini öneririm. Yani babanın da ilk günlerden, yani akşam geldi 5 dakika ağlasa da sızlasa da kucağında tutması, işte geçen programda konuştuğumuz gibi gazını çıkartması, altını değiştirme süreci bence çok önemli şeylerden birisi. Daha ilk günden buna başlanabilir. Çünkü altını değiştirme bir samimiyet, bir içi dışlılık veren bir şey. Yani bir bebeğin altını silmek, onun pisliğiyle, pislik olarak gördüğün, yani başka koşullarda herhalde 10 kilometre ötesine kaçacağın bir salgısıyla, dışkısıyla bayağı yakın bir temas haline geçiyorsun. Bu bence bir yakınlık göstergesi ve o içli dışlılığı sağlamanın yollarından birisi alt değiştirme. Ben o yüzden mesela babalara önerdiğim şeylerden birisi alt değiştirme işini mutlaka aktif olarak katılın diye öneriyorum. Belki bir müzik arası daha vermek zamanı geldi. Bugün Şule'nin özellikle seçtiği parçaları çalıyoruz. Tracy Chapman'ın favorisidir. Ve Tracy Chapman'dan Crossroads. Standing at the crossroads of hell, the left, I look to the right. Hands that grab me on every side. Got my price, which I sell, that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. Tracy Chapman'dan Crossroads'ı dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındayız. Bugün özellikle doğum sonrası ilk dönemde anne babanın bebeği benimsemesi üzerinde durduk. Ana konumuz olarak. Aslında geçen haftadan beri bunu konuşuyoruz. Yani önem verdiğimiz bir konu. Belki de hep konuştuğumuz konu o aslında. Anne babanın benimsemesi ve çocuğun anne babaya bağlanması. Hayat. Bebeği olduğu gibi kabul etmelerine neler yardımcı olabilir, biraz onun üzerinde durduk. İşte bebekle sorunlar olsa dahi yakın temas içinde bulunabilmek, tek başına yakınında bebeğin bulunabilmekten konuştuk. Emzirmenin biraz benimseme açısından aslında çok yardımcı bir işlev olduğundan bahsettik. Ve emzirme ile ilgili çıkabilecek sorunlar olabileceğini ama bunların aşılabileceğini kısaca konuştuk. Çok uzun vaktimiz kalmadı galiba. Peki ben biraz programla ilgili genel bilgileri tekrarlamak istiyorum. E-mailleri vermeyeceğim, merak etmeyin tekrar ama demin vermeyeyim biraz önce. Ama daha ziyade biz bu programla ilgili ayrıca özetleri ve bazen hani neler olacak, neler işleniyor, neler işlendi, neler işlenecek gibi bilgileri verebilecek bir web mekanı oluşturuyoruz. Program yayınlandığı sırada sanıyorum bunun da işler hale gelmiş olmasını bekliyoruz. Bu web mekanının adresi www.guzelgunler.com. Ayrıca bu program hakkında Güzel Günler çocukla büyükler için çocuklu hayat bilgisi programı hakkında çok genel bilgiler ve bizim ben ve Şule hakkındaki işte uzmanlıklarımız, şuyumuz bunun hakkında merak edenler varsa o tür bilgilerin olduğu bir sayfacık da Açık Radyo'nun web mekanında var. Yine çiftve acikradyo.com.tr. Bize mesajlarınız için de doktor@guzelgunler.com. Hani söylemeyecekti yani. Tutamadım kendimi, söyledim. Bir de belki bir faks numarası da verebiliriz değişik bir şey olarak. Hani mesaj, soru, işlenmesini istediği konular insanların. 0212 284 0539. 0212 284 0539. Buraya da faks çekebilirsiniz. Güzel Günler programının 9.sü da burada bitiyor. Değil mi? Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.